Już teraz body niemowlęce z bawełny. Hit! 5,99 za sztukę. A bawełniana pościel dziecięca tylko 24,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 stycznia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Już prawie 200 tysięcy szczepień przeciwko koronawirusowi wykonano w Polsce, przekazała kancelaria premiera. Tymczasem pandemia nie odpuszcza. Dziś potwierdzono ponad 10,5 tysiąca kolejnych infekcji. We Wrocławiu trwa pożegnanie dominikanina, ojca Macieja Zięby. Do tej pory wykonano w Polsce prawie 199 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. Do naszego kraju dostarczono ponad 697 tysięcy dawek preparatu. Wynika z raportu zamieszczonego na Twitterze przez kancelarię premiera. Tymczasem w internecie trwa kampania zachęcająca do szczepień i walcząca z fake newsami na ten temat. Wszystkie wiarygodne informacje można znaleźć na stronie gov.pl/szczepimy-się. W krótkim wideonagraniu autorzy strony wyjaśniają, że w panującym w sieci szumie informacyjnym zawsze warto sprawdzić zaufane źródło. Codziennie docierają do nas kolejne niepokojące wieści dotyczące koronawirusa. Wszyscy dokładamy starań, by położyć kres epidemii. Jednak w internecie, mediach, na ulicy zmanipulowane i nieprawdziwe informacje atakują nas z każdej strony. Nie ufaj tym przypadkowym. Zawsze sprawdzaj zaufane źródła. O kolejnych 438 zgonach osób zakażonych koronawirusem poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Nowych infekcji jest dzisiaj w Polsce 10,5 tysiąca. To o 1700 więcej niż wczoraj, ale testów też wykonano więcej, o 8 tysięcy. Na oddziałach covidowych zajętych jest 16,5 tysiąca łóżek i prawie 1600 respiratorów. To liczby bardzo podobne do tych sprzed tygodnia. Teraz o walce z pandemią poza granicami naszego kraju. Jednym z liderów, jeśli chodzi o szczepienia w Europie, są Włochy. Zaszczepiono tam już ponad 500 000 osób. W przeważającej większości jest to personel służby zdrowia. Wedle najnowszych danych liczba zaszczepionych dotąd osób we Włoszech przekroczyła już 504 tysiące. Ponad 300 tysięcy to kobiety, 200 tysięcy mężczyźni. Do zaszczepionych w ramach grupy zero należą przede wszystkim przedstawiciele personelu medycznego przychodni i szpitali, 4 na 5 zaszczepionych. Ponad 50 tysięcy to pozostali pracownicy tych jednostek, a 30 tysięcy to pensjonariusze domów opieki dla seniorów. Największą grupę tych, którzy przyjęli pierwszą dawkę szczepionki, stanowią osoby między 50 a 59 rokiem życia. Najszybciej akcja szczepień przebiega w 5 regionach: Wenecji Euganejskiej, Emilii Romanii, Lacjum, Kampanii i na Sycylii. W tych regionach zaszczepiono już po ponad 50 tysięcy osób. Dzięki utworzonej w tym celu stronie internetowej Włosi mogą śledzić na bieżąco akcję szczepień. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. A do zachęcenia polskiej akcji szczepień zachęcamy także i my. Na stronie polskieradio24.pl znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat narodowego programu. Przyjaciele, współpracownicy i wierni żegnają we Wrocławiu dominikanina Macieja Zięby. To ogromna strata, z którą ciężko się pogodzić, mówi Przemysław Lazarowicz, przyjaciel ojca Macieja Zięby. To wybitna osobowość w polskim kościele, ale też i działacz niepodległościowy. Jeszcze sprzed sierpnia, przykro, że tak szybko odszedł od nas. Będziemy go cały czas pamiętać jako osobę wybitną dla naszego narodu. Ojciec Maciej Zięba zmarł 31 grudnia po długiej chorobie nowotworowej. Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie nadał mu krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Na koniec jeszcze jedna krótka informacja. Indonezyjskie służby ratownicze informują, że zlokalizowały prawdopodobne szczątki samolotu pasażerskiego, który zaginął po starcie z Dżakarty. Kontakt z załogą utracono wkrótce po starcie z lotniska w stolicy kraju. Samolot, na którego pokładzie było ponad 50 osób, leciał do Pontianak na wyspie Borneo. Ministerstwo Transportu Indonezji prowadzi akcję ratowniczo-poszukiwawczą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg i śnieg z deszczem pada teraz na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na ziemi kieleckiej i Śląsku, ale opadów można spodziewać się dzisiaj w całym kraju. Występują lokalne zamglenia ograniczające widoczność do 200 metrów. Chłodno, od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 3 lokalnie nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

po wykwintne pałacowe salony. A nasze dzisiejsze muzyczne peregrynacje zaczniemy od skoków i wyskoków pewnej pchły hiszpańskiej. Herb Alpert, no to wielobranżowy artysta, bo i trębacz, i piosenkarz, i producent muzyczny, a nawet także malarz i rzeźbiarz. Rocznik 1935, dodam. No i autor takich hitów jak właśnie Hiszpańska pchła, no i także zdobywca kilku nagród Grammy. Proszę Państwa, no... Jeśli chodzi o wiek, to niewiele starszy od niego jest pewien artysta, którego mam nadzieję, że bez względu na wiek słuchaczy chyba Państwo rozpoznają, a może niektórzy nawet uśmiechną się słuchając tego utworu. Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, cmentny pan, taki, co to nie pije, nie pali. A tłum szalał, hiszpański walc cud ten wyprawił i wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami. Na tym balu nad balami, takim co się pamięta latami. Gdzieś Hiszpania za górami, a tu zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy walczyka ten raz, hiszpański walczyk w sam raz. Ten pan, smętny pan, zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan, walc hiszpański mu dodał odwagi. Z tłumem szalał hiszpański walc cud ten wyprawił i wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami. Na tym balu nad parami, takim co się pamięta nad nami. Gdzieś Hiszpania za górami, a tu zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy walczyka, ten raz hiszpański walczyk w sam raz. Ten raz hiszpański walczyk sam raz. Olej! Tak, olej. Dzisiaj się będzie wielokrotnie powtarzało. Właściwie to nasz dzisiejszy dżingiel nawet powinien się zakończyć tym ole. Ale będziemy słyszeć w różnych wykonaniach i zawołaniach właśnie ten dzielny okrzyk dziarski. Był wtedy głęboki PRL, kiedy Jerzy Połomski nagrał tę piosenkę, końcówka lat 60., ale jak było słychać, balowano w sporych grupach, nawet na 100 par. A ten biedny pan, który jak ta zmokła kura siedział w kąciku, taki kła, nagle pod wpływem hiszpańskich rytmów zamienił się w bażanta. Mam nadzieję, że państwo pamiętają ten znakomity sketch Salonu Niezależnych. Kura, bażant, te sprawy. No ale cóż, Jerzy Połomski wspaniale tańczył i wspaniale dyrygował, bo on też takiego wodzira i odgrywał, dyrygował ruchem na balu. Natomiast no, nie dorównywał urokiem hiszpańskiemu Amoroso, takiemu jak Julio Iglesias. No ale na to trzeba się urodzić w Madrycie. I tak jak Julio, śpiewać w wielu językach, na przykład jak w tym przeboju Amor, Amor. Amor, amor, amor. That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. The time is right, we have tonight to spend together. Amor, amor, amor. And who can say if from today we'll stay forever? Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you. Whoa! No, prawda, że nieźle się tańczyło, nawet w pojedynkę. Myślę, można było sobie troszeczkę poruszać nogami, rękoma i czym tam się chciało. Twórca Amor Amor, czyli Julio Iglesias, należy do absolutnej czołówki najlepiej sprzedających się piosenkarzy w historii muzyki. Wydał 77 albumów i trafił, uwaga, do Księgi Rekordów Guinnessa jako ten, który nagrał najwięcej płyt w największej liczbie języków. A ja zapomniałam poprosić Państwa, że gdyby Państwo mieli jakieś uwagi i chcieli skomentować audycję i w ogóle no, chcieliby do nas napisać, to przypomnę, adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. A teraz już wracamy do programu, do tego z przytupem Izolę. Otóż rodaczką Julia jest niejaka Janet, urodzona w Anglii, owszem, peregrynowała trochę po świecie, ale teraz mieszka w Barcelonie. Mówię chyba, bo dość często się przemieszcza. Właściwie jest to autorka jednego przeboju. Por qué te vas? I pewnie nie odniosłaby takiego sukcesu, gdyby nie to, że piosenkę umieścił Carlos Saura na ścieżce dźwiękowej swego filmu Nakarmić kruki. To był rok 1976. No, dlaczego odchodzisz? Posłuchajmy. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. ¿Por qué te vas? Za chwilę będziemy świadkami kolejnego rozstania z Hiszpanią w tle. Ona ma smutne oczy, a może to tylko Elvisowi Presleyowi tak się wydaje, że ona płacze, bo on odchodzi. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, Sissy, say you and your Spanish eyes will wait for me. Jasne, jasne. Poczekaj na mnie, ja na pewno wrócę. No, takie bajeczki znamy. Ale teraz język i hiszpański, i francuski połączą się w jednej bardzo optymistycznej piosence. Zas. Uśmielam się pożyczyć Zas od redaktora Piotra Barona. Zas nie przejmuje się za bardzo tym, co nadejdzie. Kwendra, nieważne, dokąd idziemy, dopóki trzymam cię za rękę, mogę kochać upływający czas we wszystkim, co robię. Wściekłość i miłość często chodzą w parze, całują się i nieważne, co moje, a co twoje. Życie i tak płynie szybciej, niż my jedziemy. Co będzie, to będzie. Kwendra. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard.

żywioł, prawda? No, Chata ma dość swobodne układy taneczne, a zupełnie inaczej prezentuje się Danse du Roi, czyli królewski taniec. Ta forma była bardzo skomplikowana, wyrafinowana i choreografia rygorystyczna. Posłuchajmy tańca, posłuchajmy niestety, można go też zobaczyć na YouTubie, jak tańczono na dworze królewskim, naprawdę na dworze Króla Słońca, czyli Ludwika XIV, który zresztą sam był bardzo dobrym tancerzem. A ten utwór skomponował Marin Marais. Trudno było, prawda? Bo to wyższa szkoła tańca, ale było pięknie. Marin Marais, mistrz violi da gamba, no tutaj dał popisy swoich umiejętności kompozytorskich. Proszę Państwa, a teraz inny kraj. Luigi Boccherini, kompozytor i muzyk także epoki klasycyzmu, no, miał dużo związków z Hiszpanią, bo po pierwsze sięgał po motywy hiszpańskie, a poza tym zamieszkał na stare lata w Madrycie i tamże zmarł. I w jego wersji fandango brzmiało tak. Thank you. Trudno sobie wyobrazić, że Boccherini, tak popularny w swoim czasie, skomponował ponad 600 utworów, zmarł w biedzie i zapomniany został na ponad 150 lat, a zmarł w 1805 roku. I w 1969 w Paryżu we Francji powstał Boccherini Quintet i oni zaczęli właśnie przypominać tego włoskiego, a może włosko-hiszpańskiego kompozytora. To właśnie ten zespół grał przed chwilą i słyszeliśmy także te kastaniety, prawda? Kastanietami i niejako ciałem operowała Nina Corti, a kastaniety to nieodłączny element fandango. A teraz, proszę Państwa, zupełnie inny kompozytor, inne klimaty. Studiował też we Francji Manuel de Falla, urodzony w Kadyksie w 1876 roku. No, słynny hiszpański impresjonista, muzyczny impresjonista. Inspirował się twórczością Debussy'ego i Ravela, a do tych kompozytorów na pewno jeszcze kiedyś sięgniemy, obiecuję to. Ale na razie dzieło, które przysporzyło de Falli chyba największą sławę. Rytualny taniec ognia z baletu Czarodziejska miłość. Thank you. ten namiętny, szalony do zatracenia utwór opowiada o młodej cygance, Kandeli, którą prześladuje duch zmarłego męża. I żeby tego ducha odgonić, cyganki tworzą wokół niej krąg, a ona pośrodku tańczy, no właśnie ten taniec, który państwo przed chwilą słyszeli. A skoro już dotykamy wątków cygańskich, no to tę Romkę, jak się teraz poprawnie mówi, na pewno państwo znają. Carmen, tak, to ona z opery Georgesa Bizeta. Panna na tyle atrakcyjna, że każdy mężczyzna w Sewilli zerka na nią i chciałby ją posiąść. Ale jej się podoba Don José. No, niestety to właśnie on musi ją zaaresztować za bójkę. No, ale nie z Carmen takie numery, już ona wie, jak się uwolnić. Rino se la segue di muore di mazzanio Ci riusciamo a vedere la spazia Qui me tocca se la salire E le vre plesi sont a te Donc pour me tenir compagnie J'en finirai mon amore Mon amore Je l'ai mis à la porte Mon pauvre père Réconcilable Mon J'ai des gants à la douzaine Mais ils ne sont pas à mon gré Voici la marine serrée Qui va m'aimer Je l'aimerai avec mon bel amant Prenez la part de ses vies chez mon ami la facia J'irai danser la cime du poire et du mazzanio Oui, j'irai chez mon ami la facia Et toi Je t'avais dit de ne pas me parler. Je ne te parle pas. Je chante pour moi-même. Je chante pour moi-même. Et je pense qu'il n'est pas défendu de penser. Je pense à certains officiers. Thank you.